بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب الآنية وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفناكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه. في حديث طويل كون غيناو بي سانتي يالا جولي تورنت بي صلى الله عليه وسلم نيغي لين دي نيو يالا السلام عليكم ورحمه الله السلام نيو كونتينو وات سي ريزومي في نتي تولون مي ريزومي بلوغ المرام من أدلة الأحكام والحافظ امام احمد بن علي العسقلاني جون كو خام سي ابن حجر رحمه الله ا بي ويسو نا كون غيسون نانيو غروبو résumé moy masailul fiqhiyya gisone nañ groupe deuxième groupe bi ci ensemble babul aniya nga xamne mo non ahkamu al ana'il masnu'ati min al julud lan moy atay ndab yi nga xamne dañ leena defare der wala ndabu der yi tay nak muy hadith yi ñu jang legi ensemble bobu lañu wara gis masala fiqi nga xamne moko concerne te ñu gissone ko ci résumé bi insha Allah taala. Kon hadith bu ñëk bi yaronte bi sayyidina al hafiz rahimahu Allah dane wa an abi thalabata mu ngi jël ci as sahabi al jalil abu thalaba al khushani bokku ci koduk khushan moy tribu la bo xamne mom ci la bokkon رضي الله عنه يالنا يالا كونتان تي موم انه نمون دنينا قال ننا قلت دمني يا رسول الله يا نداو يالا صلى الله عليه وسلم انا نون كات بي ارض قوم دانيو نيك تي سوفو اي نيت ньо خامني اهل كتاب و جان دو ليفر لا موي نيت ньо خامني دنج نالا جخون تير avant l'islam موي نيوم نات particulièrement نيوم فين نيوون chrétien ñoo fo ñom la doon ñom la ci djublu won ndax moy syrie mais pas syrie tay bi mais syrie bobu palestine ci la won israël jordanie lepp lool lepp syrie la tudoon mom fofu la dekkon fa la joge won ñew ci yaronte bi sallalahu alayhi wasallam doon laaj munako ñun dañoo nekk ci dekk bo xamne souf so xamne wa ahlul kitab ñoo fa dekk afana kulu ndax dañuy lek fi aniyatihim ci sen ndab yi sen assiette est ce que man nañ leena utiliser en tant que julit mona yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne qala yon mona yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tontu ko ne ko la dedit illa bamou dess an la tajidu ngen baña trouver ghayraha yenen ndab yudul yoyu rek farsiluha bu boba nak budé mo fi seus nayen ko raxas wo kulu fi ya da ngen lek ci mona muttafaqun alayhi imam al bukhari ak imam muslim ibn al hajjaj القشيري النيسابوري رحمة الله عليهم عنهم نيوك صلو بيجي تقو منوى عن عمران بن حسين مجيجي لكي صحابي بتد عمران بايم تد حسين رضي الله عنهما يلنا يال قرم لين كونتان تي نيوم نيار نخ بايم ات صحابة لون إن شاء الله فوقنا في درنية كور بي دينا نيو تي صحابة ينو جستي تي بارتي بي نيو نيان خول سينو دونو ñoo doon kan ak lan lañ am lu ngina gatt 10 minutes pour ku nek wala 5 inshallah mune annan nabiyya naka yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabahu ak sahabaami tawaddu dañu japp moy faire l'ablution min mazadati ci bat mushrikatin imraatin jigen bo xamne mushrika ab yefer la won moy mom nak bokul ci wa jean du livre mais mom peut-être polythéiste la won wala païen la won mune muttafaqun alayhi hadith bobu al imam al bukhari ak imam muslim ñoko solo rahmatullah alayhi mune fi hadithin tawil lon hadith la bu guddu da ci dag lañ ko soxlo liko ci soxalo legui nak mas'ala fiqhiyya yi nga xamne mo amone ci hadith bobu ñett rek la won ay bari wu lo par rapport yi ñu gisoon nga xamne yewesu 12 amone nañ 12 ak 14 12 ñaar yeb 12 la won bi passé mom 12 la won 13 wa moy biñ ci yokkon wa 13 la won bi nak 3 mas'ala fiqhiyya rek la won moy hadith yi Mamadou Abubakar don résumé kon bi ci ñëk moy ndax utiliser ndabu yéféri man na nek wala dafa haram lol moy première question bi moy est-ce que man en tant que djulline man na tok par exemple sama keur ma am ay gan mais bol yi ma yor doyul ngir servir len mais sama voisine bi mom juif la wala chrétien la wala dal en tout cas du musulman wala du musulman est-ce que man na ko feug ne ko man nga wa al ci sa ndab yi ndax dama ami gan kat ta doyul est-ce que lol man na nek comme dit wala lol exemple bi ci tegu moy ci yane condition lañ meuna utiliser ndab lo xamne dafa sobe ndax man nañu ko utiliser lolou da naka ñep xam nañ ne dede mais ci yane condition lañ meuna utiliser ndab yu sobe bi ci tegu moy ana kagn ak ban doxalin lañ wara am par rapport ak nit ki nga xamne mom du day mom danaka du moytu ndiko sobe moy nit ko xamne lool nak forcément nekul forcé wul affaire bi mom waji nek yefa mais man na nek djulit bu sagan bo xamne mom yoy yonam newu ci ay utiliser sangara ci bolam yek ak assietam yek veram yi mom lool du ci dara mom ustensile mi mom togu ci mbam ak yoy ko den moy julit ñen julit yu sagane yi nga xamne ñom lañ nane graw dama xamna ne baxul mais nak nan lay def même burul mbak man nañu dem jëndi yap fi Auchan wala Carrefour yap yo xamne ken rendi wuko ci yoonu sharia ba bari diko tok gay ndawam xam nga lolu dafa yap wo xam nga dafa haram lolu kon moy forcé wul legi ku mel non nan lay jëfleunte ak mom ak kagn lay meuna sax utiliser ndabi koku non lolou mo don ñetti masala yi nga xamne bu ci nek nak day am ay sou masala surtout bu muju bi mais yi dal ñoy masala ñetti masala yi concerne won hadith a bi ci ndekone kon dañ neewon est-ce que utiliser ndabu yeferi man na nek wala dafa xal lolou dafa amone ñaari avis ngiru imam malik rahmatullah alayhi ak zahiriyye ñom dañ ne ñom dañu sit dañ ko sit moy utiliser ndabu yefer yi dañ ko sit moy di dañu sit lan di ci lek moy utiliser wuñ ko waxe moy lek wala def ci loy utiliser ngir lek wala nan ñom dañ ne won dañ ko sit mais ñi ci dess ñep moy ñu tuddul muy hanafiyye yi kon ak shafi'i ak hanabila yi rahmatullah alayhi ñom dañ ne sip sax amul moy dafa dagan ta dara sip amul simel gogo xam nga buñ ne sip ndax mo sip tekki wul ne dafa haram utiliser mais tamit mo duma gis luñu sip gis leneen luñu sipul may préférer liñu sip dedet par exemple buñ mané ndox mi mom dañu sip ku ci jam lolu moy buma démé ba awma benen ndox bulul mom dama ko utiliser alors que lol moy différence ndox muñu sip ak ndox mu sobeewu mom même buma amul won dara mussus fi moy damay tim bitel bi buñ ci soti wonam saw bam altéré soit goubi wala ñet yoy xet gi wala tiafka bi mom budé li rek fi seus julli jot awma ndox li rek ne fi ta lolou a nek ci moy man duma non la moy damay tim même boudé bitel bañu fi ndax dafa sobé alors que bu doon ndox mi dañ ko sip man buma amul benen moy man na ko utiliser jam wala lool moy différence bo tax maliki rahmatullah alayhi kon ñom waxuñ la lekke ci ndab yoy dañ ko haramal mais dañ ko sip lañ wax moy kon ñi ci dess nak neneen kenn sibu ñu ne ndax li wone ne lolu nak moy abi bi nga xamne mom lañ notalon moy jumhurul ulama liñ wax contrairement ak zahiriyya yi ak maliki ñom ñu ne alquran ji bopam mo ne wa ta'amul ladina kafaru utul kitab bok halun lakum suñu borom subhanahu wa ta'ala mo ne ndabu ñi nga xamne ay gens du livre lañ dagan na pour yeen julit ñi ñom ñu ne naka la ñu yalla subhanahu wa ta'ala di ñu daganale ay lek yo xamantene ni lek yever yi moy les gens du livre dagan na ci ñun naka lañ mëna imaginer ñu nan ndab yi ñuy togge lek yoy dañ ko ci ñu lool day wané né yow comme que lek gi ñom fuñ koy togge duñu ko toggu ci kaw air bi ni ci seen ndab yi lañ koy togge ta ndab yoyu yalla neena li ci bir yeen dagan na ci yeen moy ci dagana lolou tekki wul ne legi mbam mom ñom muñ ko togge baxna wala buñ togge ñom luñu toggu rek baxna dedet moy yi dagan ci ñun ñom buñu ko togge ñun man nañ ko lek kon ñom ñu ne yeen maliki ye ak zahiri ye rahmatullah li day wane ne yeen ke sip gi ngeen wax sax amul benen ñu ne hadith bu deuxième bu imran ibn husayn bi radiyallahu anhuma dane yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dafa jappo ci ndabu yefer bu jigen ko xamne xam nga yefer yeb yamuñ moy ne ndaw soso ndaw si yaron nabi sallallahu alayhi wasallam jappé ci bagam kokku mom mo yes juif chrétien ndax yefer yi bokul moy les gens du livre ñom ñoo tané même da ngay dégg ñu naan al millatu al kufru dal millatun wahid ak kefer dal genn yoon la rek ñoyem mais lolu c'est d'une façon générale mais bu ñëw ci atté yi nga xamné day concerner chrétien yi ak juif yi lolu bokku nak atté yi nga xamné ñoy concerner ñi nga xamné ay xambo lañuy jaamu par exemple wala ñi nga xamné ay animiste lañ nga xamné gëmuñu yalla ñom soit geej ji lañ gëm wala nature bi wala ak ñun mënu tuddé ay atté ñom bokku ñok yéféri ay atté ak chrétien yi ak juif yi comme ñom ñu né xolal comme que ci gina yees chrétien ak chrétienne ak juive ci ndabu kokku la yaron nabi sallam jappé kon kay lool moy wané né boudé chrétien ak juive day gina bax rawi nop waxi nopi bok kon ñom lool lañu wax ba paré ñu né ndab yi yaron nabi sallam sax doon yim wax fi né bu len ko jëfëndiko moy ndab yi nga xamantene ni moy ndab yi nga xamne ñom chrétien yi wala juif yi dañ ci moy wa ahlul kitab dañ ci togué sobé ndax dafa am ben riwaya bu nek ci hadith même hadith bi ci imam abu daud rahimahullah bo xamne yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dane mom no imran ibn husayn abu thalabah al khushani radiyallahu anhu bi mi laaj dane ci ndab yoyu de ñom dañ ci togué lan dañ ci togué yap mbam xux te dañ ci def sangal ñom ñu né lolu précision bob moy wané né ndab yu yaron nabi sallam né bu len ko utiliser moy façon ndab yu mel non mais tékkuul né rek plate bu ob yéfer jënd ñew duggal ko kërëm door ko jënd ma ñew ab ko ko wala mu tibël ma ci lo xamné dagan na ñu naan ma dañ ko sip ñu né sibuñu ko té lolu moy li gina dëgël inshallah légui kon lool moy première masala bi ci téggu mo doon ci yane condition kon ndax utiliser ndablu sobeu man na nek ak ci yene condition moy ndablu sobeu mom utiliser ko moy dafa haram ndax len la moy liñ ciy def dakoy sobel moy dakoy wal ta bu ko walé kon moy yow liñ ci def de toute façon manoko utiliser légui nak nan nga ko utiliser moy nga raxas ko am sen tarahas bobu so aajo wun ci ñu naan waji il faut kon mu nek ku mukallafi ndax dafa am yo xamne ay dindi sobe même boudé xam nga lool gisoon nañ ko ci hadithu ñëkke boudé par exemple maliki rahmatullah alayh buñu jappé né ki nu mu tuddu comme dindi sobe boudé yéene da cey bëru dugg moy buñu dugalé lool bone il faut waji koy def am yene lolou limuy tek moy bu ko xalé defé du bax moy kon yaw sa yere bu takone sobe ab xalé nga xamné majeur raas ko moy day dess ndax nit mi kon il faut waji koy def am yene wala bu ko buma ko djelone dox ko ay ay ay ben femme wala ben way bo xamné du julit buy def ay di faute fele mu fotel ma yere kon du bax mais nak dafa fekk na du dindi sobe mom soxlawul yene moy l'essentiel moy na deñ kon il faut kon ñu raxas ko lool rek moy condition bu c'était bax légui nak dernière ki bi masala bi moy est-ce que légui ban comportement lañuy am ak nit ko xamné mom du moy tandi ko sobe da xam nga jumuru lola ma sa bokko nañ ci lo waxon malikiyé yé zahiriyé rahmatoullahi alayhi dañ né affaire bi yaron salam bu téré ndab yi nekul né le fait que ay chrétien wako mom wala ay juif dédé moy le fait que ñom kom ko duñu moy tandi ko sobe lool ba le kon julit bu no nu mu man di tuddu ak fu man di doon même bu rép serigne la serigne bo xamné xeyna du moy tandi ko sobe momit ay ndabam dañ koy sip ci kaw lool wala lool motax nekul nek ñom liñu nek chrétien wax wala liñu nek juif dédé moy né affaire bi kumu man di doon budé da nga bok ak ñom ay doxalin ak ko man no man di tuddu julit bo man di doon ak famille bo man di bok dañuy sip say ndam ndax lool légui kon bu mujjibi moy légui nak ñu mel non nit ñu mel non naka ban comportement lay am ak ñom ak tamit yan condition lay am yan condition lañ teureul ngir nga mëna utiliser ndabu chrétien bi wala juif bokul ak liñu gissone sank liñu gissone sank moy ndabbu sobe bo xam dafa am sobe ndabbu am sobe dulit man nako am yéfer man nako am mais légui ndabbu yéfer nan yan ci yan condition kon la ko meuna utiliser moy il faut mu am deux conditions moy li yaronata sallallahu alayhi wasallam wax ne illa allah tajidu ghayra ngén baña trouver lenen bune amu ngén lenen lulul mom lool moy première condition bi ci tagu moy il faut kon nga raxas ko moy ne deux yoy benn du ci manki ta lolou moy yiñ la wax ndab yi nga xamne c'est sûr que dafa am sobe ta lolou ndab lolou kon soxlawul mu nek chrétien wala juif ñoyem wala musulman légui nak moy ban comportement lañuy am ak ku mel nonu moy dañuy moyto ay biram lolou nak yamul kon ci yéré yi rek ndax xam nga maliké rahmatoullahi alayhi dañ ne bokku na ñoom ci li ñuy wax ñu ne ndab lo xamne dañ ciy togge sobe comme ay sangara ñu jël diko ci baxal day imprégné wu ci ndab li de ce fait comme que da ciy imprégné wu nak moy kon sobe bobu du deñ ta bu deñul kon day haram ñoom seen wax day jëm fofu moy ñoom dañuy wax ñoom dañu andi ci ki bi dañ cey jëlé lolu tamit kene ñoom dañu japp ne ndab boko utiliser non di ci baxal ay mbam ak yu mel non yu sobe yoy nenañ affaire bi leg raxas rek du ko dindi té mu am mu xawa imprégné wu ci tinni le fait que yow boko utiliser wat da ngay gis sax même boko téggé ci tinni ci tal avant nga ci def dara nga gis mu melni day commencer ñak nga laal mu xawa niin ñu né nak lolu budé lolu ñom surtout ñom dañu bayyi xel côté bobu motax budé ndab yu mel non ñom dañu nan ndab yoyu mënuñ ko utiliser légui nak moy mbiri yabul ci yemul ci ndab rek moy ne kon waaw légui buñ la invité moy légui na lim wax moy par exemple ab chrétien invité wala ab juif wala ay ñu dul julit yow buñ la invité moy soit ñom ñu xamne yow julit nga amna yoru lek ñu bayyi ci xel bu ko defé li ñuy togg dañ ci sooralé né yow li yo mëna lek rek lañuy togg budé lool man na nek wa ndax ndab li lañ la né ndab li a jowul mu nek bo gisé li jumhur wax dañ né le fait que ñu yaron nabi sallallahu alayhi wasallam téré won ko nekul né ñom li nek yéféré tax dañ né même julit bu mel nonu sax ndax Abu Salaba al-Khushani radiyallahu anhu dañ ci riwaya bi mo wax sank ñom dañ ci togg mbam di ci défalé sen sangaray yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ne ko kon bu len ko utiliser lulul trouver wu ngeen benen ngeen ras ko dor ko utiliser kon moy budé lol amna moy yow ndab bi nan ngay xamé né par exemple raxas nañ ko raxasuñ ko dafa am lolou moy mas'ala biñ doon ki kéro bi wéssu moy dafa am mas'ala usuli waxon nañ ko ta'arudul asli wa dhahir moy ne day mas'ala bo xamne li opposé wu moy li feñ ak ciosan bi ndax ciosan ci ci yéfer moy duñu moy tandiko sobe ndax dañ ko xamul sax moy yi ñuy wax ni nan ay saw kiwul peut-être ñukoy moy tandiko ndax ndax salté gi salté mais kanta abul ale fi dañ ko wara raxas ndax manuma ci ki ñom yoy faalé wuñu ay buma nané sama sangara sangara baxul dafa sobe wu ñom seen yonewu ci ñu né comme que lool moy ciosan ci yéfer légui borom nit ki day xol borom xam xam bi buñ ko laaje yoy day xol budé mom dafa japp né ñi en tout cas mom dafa notal côté sen ciosan ni ñi duñu moy tanuko ci sobe mom da nan kon ñom dal li gina ki dal moy bayyi sen ndam ndax budé aslu bi la top mais budé li feñ ñew da nga gis né li feñ moy né ñi de toute façon ñu sét lañu buñu ci dañuy raxa sen ndam door ci def dara ndax budé ba lañu def dara yak ci ndam yi dañ koy raxas ci robinet bi joy door ko ci def yow lolu amul ben problème moy né buñ la invité yow buñ la invité soit moy nga xam lolu wala nga ñak ko xam moy né budé yow xam nga né ñom no ñi xam na né de toute façon fi ndab yi jëluñu ko nonu rek ak nim takké won ñeu def ci lek moy né raxas nañu ko wala lolu da ngay ñeu man nga lek moy amul ben problème même bu doon julit la même ndax affaire bi moy du mbiru yéfer rek ñak yéfer ndax le fait que yéfer rek ñak yéfer mom la la wa jumhur ne mbir mi du lolu mbir mi mu ngi ci rek est ce que affaire bi set nam setul ak ndab yi nga xamne façon ndab yi nga xamne leer na ne li mom dañ ci togu sangarat non num tud mbam ak yoy xam nga même lolu sax buñu ko raxasse graw kon lolu moy lan moy buñ la invité togu go xamantene ni ganar buñu rend ci yoonu sharia moy ne xam nga lolu yéfer bu rendé bax moy chrétien wala juif fa tax may wax moy ci yoonu sen niñ teurele ñom bu dé respecté nañ sen diiné liñ wax julit man na lek ñom liñu rendi légui yow bu dé lolu amna légui nak ñu invité la nga ñew moy né yow bo ñewé man nga lek ci liñ la moy lek gogou non bude yow legui yow question bi xaw ki moy est ce que raxas nañ ndab len dit mais l'essentiel moy en tout cas moy li feñ ngay xol li feñ moy ne raxas nañ ko bu boba nga ne kon ñi de toute façon ndab li moy du ndab luñu jël fe rek mu tak non ñu def ci lek gi moy dañ ko raxas bu boba dañ man nga lek ci lolu lolu nak sa so mu nek julit wala mu nek yéfer ci yam voilà l'essentiel dal moy ne ndax ndab yi nekul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xol hadith deuxième hadith xam nga bimu ñewé di japp moy baag bi ñewul ne mais est ce que baag bi sax ñi defuñu ci sangara yoy yeb waxuko dafa ñew baag bi ndaw si mu wacce ñu wacce baag yi mu japp ci mok ay mok sahaba radhiyallahu anhum c'est la même chose ak lool moy buñ la invité yow nit ki li gina ci sa ñort moy ne ñi utilise moy ne affaire yi ndab yi latuñ ko utiliser dañ ko raxas bu boba man nga ci lek sans problème mais nak gula léré né ñom de toute façon ñom il s'en fout ci ñi def dañuy yek rek xëc ci ben ki rek sorti nonu moy bu boba nak dañ la koy téré bu boba mais lool nak que ça soit julit ak mu nek julit ño ci yam wallahu ta'ala alam légui kon bokku na ci yi ni moy kon affaire d'affaire ndab rek moy même boudé sol ay yiré ndax moy lima wax sank moy règle bobu ndax moy daw ci mas'ala yi niro yoy que ça soit ay ndab wala ay yiré yo xamné ñi ko mom soit ay yéfer lañu boudé yéfer d'office dañuy xamné duñu moy tanu ko sobé ci ciosan boudé tamit julit bo xamné non lañ ko xamé julit bo xamné mom de toute façon ki chaque fois mu ngi mandi moma mandikat la moy ne mom de toute bon du yek sax yimi def mo koku mo yefer bi ñoo yem ci atté bob moy ne koku da ngay prudent ci ay yire légui moy bu la joxone ay yire nga ne mu ne da lay jaay gis nga nak nga ñew keureum julli jot nga ne ko ah man de sama yire bi may ñew sank man leer na mané sobé ci la mais yow gis na sa keur amul ndox mais ma ngeen japp est ce que man nga ma al yire pour ma julli xam nga lolou lol lolou nak moy yow da ngay xol budé da nga doxal ciosan bi moy né ñi duñu moy tane ko sobé bu boba do utiliser lan do utiliser sen yéré budé nak yow li séñ bi nga xolé yéré bi gisoo dara luy wone né li dafa sobé moy da nga ko utiliser lolou ci même mo gi ño bok ramification la ci même moy al ashbah wa nadhair légi nak mu dess boudé yéré lo xamné mom ay sous-vêtements la yoy mom dang koy raxas par force ndax lool mo gëna wul boudé sous-vêtements la mom mu ngi melni rek ma génn fi ben mère wala ben kudul julit né ma ma dajé mom mu né ma man di dama amone yéré wala ben pa wala ben jeune sax mu da am yéré yo xamné dama ko bëggona mayé mais ma xamné yéfer la mu may mako légi est-ce que buma ñibé man dama ko wëra foot d'abord wala dit lool moy wax ji xam nga man nek lum la jaay legi mais tamit lum la may legi lol moy ta'arudul asl wa zahir ngay xol moy ne yow mir mi dafa opposé wu entre li fe non ciosan bi moy yéfer lu en général ñom duñ moy tane ko sobé kon ci yoon dafa wara sobé wu mais nga xol yéré yi xol ni à part sous vêtements nga xol gis chemise ki yépp nga né non li mo boudé gisso ci dara luy wané né dafa sobé wu lol dang koy sol non adiawul nga koy raxas nga koy foot dor ko utiliser c'est la même chose ak yini la bay al asl min al ashiya dahara du ak ni ko fu tan non nak ño wa al asl fil ashiya at tahar lolou moy né ciosan ci mbir yépp ci mbir yi moy la mais fi xam nga al ashiya lañ la wax mais fi bi yefer ci bopam yefer ci bopam ciosanam mom moy day sobeu ndax lan motax moy ndax ñom yoy dañ dafa nekkul sax seen problème mais boudé ndax mbir yi lolo tax imaginer bu doon par exemple ay lek la xam nga bam xuf ci ciosan moy dara newu ci mais alquran mo ñew téré moy ne yalla dane ki innama harrama rabbi al fawahish ma dhahara minha wa ma batan yalla dafa suñu borom mu ne waxal ne sama borom dafa haramal al fawahish ndombuti moy bon yeb yi ci fe ak yi ci neub ci kaw aya bu avant bobu amna lu wax ne bim nan tayyibat qul man ma من حرم ولا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة من وخال كان موي كي خامن داي حرامال خارا كان موي كي حرامال ييغا خامن يالا موكو داغال تي الطيبات من الرزق يي تي ني لك كون لول فوفو لي دي دوجي موي ليغا واخ قايدا بيغا واخ موي ني man bu ma ñëwé ci façon lek yépp ci ciosan dafa dagal légui nak ku fi ñëw néma fekk ma may lek dara mu néma yow soli dafa haram dama nan ko yow ëndil dalil buy wone haram dafa haram bu dé dañé ah man na xawma dalil mané ko kon bayima mu continuer lek man ba kéré nga may ëndil lu leer ndax lan ndax ciosanu mbir yi lañ la wax mbir yi dafa lan dafa dagal fek dalil ñewul legi nak yalla mo daganal lepp ngir nit ñi motax mu ne dama defal wa sakhara lakum mo len tagatal li nek ci asaman yi suuf yi yep ndax yeen legi nak mom mi ñu defal lool mom moy ñew di indi ay exception lu mu andi wul yefer nak mom mo ñu xamal ne yefer mom ciosanam moy dafa sobe wu ndax yeen yi ñeen di topato du ko topato motax dañuy sol yere yu bubu nga xamne fumu jaar di ramasser po ki yu salte deuk bi yeb moy yu ki ñu tuddu yu sobe wu mom yonam newu ci dañuy criss cross jaar mi mais legi sax legi gaay ñu ñoko yeppele legi mais yoy dal pour wax la ne ñom yoy moy deurul sax seen souci comme que nak ñom lool la te tamit moy li yalla tek ay affaireu laab ak yoy ñom seen yon newu ci sax xamuñu ko sax kon loolu ñom seen ciosan moy ñi seen ciosan dafa mom bokul ak règle beulé moy mbir yi lu nek mo xam ay lek ay ki nan yi bu ci alcorane newul wala sunna newul dafa haram kenn manuko wax lol motax kenn man dawon dafa haram lol motax borom xam xam rahmatullah alayhi xola même ñi nu tuddu gisoon nañ ko ci hadithu or moy bi ci kaw deux hadithu ci kaw bi mi téré or xam nga or xam nga bokon na ci ci li tax cause yi tax yenn yi borom xam xam yi waxon surtout shafiyyi yi rahmatullah lan mo tax ñu haramal or or ak khalis amna ci cause yi ñu waxon moy ne ndax affaire bi or utilise or ak khalis moy lol day tot xol ñu ñak ñi bu yow nit ñi ñak lol nga yor ben genre di wone sa façon yu extravagant yi ngay def amuñ dara nga yor ay or di wone di briller fu nek ñom am nañu waxon lol mais pourtant jama mo gina ki yoy ta pourtant jama ken haramalu lan mo tax nangu ñu haramal jama ndax ciosan bi moy yepp dagan da comme que alcorane sunna waxul ludul or khalis kon nak ci lañ mëna yef lolu motax même ci amna sax borom xam xam yo xamne rahmatullah ñu bari d'accordu ñu sax ci affaire bobu le fait que lolo tax moy ndax cause yi bari won nañ mais cause bobu amna ñu ci d'accordu né nono ndax lolu jama mo gina graw te jama ak ay loof marjan emerald ak li ci dess marjan moy wala saphir yoy ñu gina graw fouf ñu gina jama de toute façon ku am jama ku bari le jama mo uppule fouf valeur ku bari le or ñu ne lolu te pourtant jama bi ken haramalu ko lutax ñom nangu ñu ne dafa haram ndax amul texte bu ko wax comme que amul texte bu ko téré moy manuñu moy liñ ci ki ken manu ne dañ ko haramal kon moy mbiri il faut al